Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu. Ty też możesz nam pomóc! Towarzystwo J. Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków. Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska. Więcej na stronie j-elita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 15 marca, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Policyjna obława w Gdańsku po ataku z użyciem maczety. Ranny mężczyzna jest w szpitalu. Niska frekwencja w wyborach samorządowych we Francji. Ważnym sprawdzianie przed głosowaniem na prezydenta. Nowy chroniony park przyrody w Chorwacji, ale jak na ten kraj nie tak oczywiste. Gdańska policja szuka sprawców ataku, w którym ranna została jedna osoba. Najprawdopodobniej ugodzona została maczetami przez dwóch napastników. Do ataku doszło po południu przy ulicy Warszawskiej. Ranny mężczyzna po udzieleniu pomocy medycznej został przetransportowany do szpitala. Policjanci analizują monitoring i rozmawiają z osobami mogącymi posiadać przydatne informacje. To ostatni sprawdzian przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi we Francji. Nad Sekwaną spływają sondażowe wyniki pierwszej tury wyborów samorządowych. Francuzi wybierają na 6-letnią kadencję radnych miast i gmin. Jak relacjonuje z Paryża Stefan Folce, frekwencja okazała się niska. Jednym z najbardziej wyczekiwanych rezultatów był wynik w Awrze, gdzie o reelekcję ubiega się były centrowy premier i kandydat na prezydenta Edouard Philippe. Ponad 40% poparcie w pierwszej turze daje mu duże szanse na zwycięstwo i dalszą realizację prezydenckich ambicji. Z sondaży dotyczących średnich miast wynika, że centrolewica i centroprawica utrzymują silne poparcie, choć ich dominacje coraz częściej podważają antyestablishmentowe ugrupowania. W wielu miastach kandydaci Zjednoczenia Narodowego prowadzą lub są w dobrej pozycji, aby zwyciężyć, oświadczył lider narodowców Jordan Bardella, ogłaszając zwycięstwa w Perpignan i Beaucaire. Wyniki dotyczące największych miast będą znane dopiero w nocy. Frekwencja wyniosła mniej więcej 57%. To drugi najsłabszy wynik w historii francuskich wyborów samorządowych. Stefan Folzer, Polskie Radio. 115 milionów ludzi na Bliskim Wschodzie wymaga pomocy humanitarnej, mówi Polskiemu Radiu Magdalena Foremska z Polskiej Akcji Humanitarnej. Wolontariuszka wróciła właśnie z Syrii. Ponieważ kraj jest całkowicie zniszczony, ponad 90% ludności żyje poniżej tej skali ubóstwa. Więc to jest naprawdę ogromny problem. 60% ludzi boryka się z niedożywieniem. W Libanie od tych ataków izraelskich z 2024 roku ta sytuacja była równie dramatyczna, dlatego że całe południe kraju jest w dużej mierze zniszczona. Magdalena Foremska dodaje, że każda pomoc ze strony Polskiej Akcji Humanitarnej jest przyjmowana z ogromną wdzięcznością przez mieszkańców państw Bliskiego Wschodu. Kostiumy Małgosi Turzańskiej są tak dobre, że ma spore szanse na Oscara, mówi przed galą w Los Angeles kostiumografka Dorota Rocklo. Tej nocy poznamy laureatów Nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Małgosia Turzańska jest nominowana za stworzenie kostiumów do filmu Hamlet. Dorota Rocklo podkreśla, że kostiumy przygotowane dla głównych bohaterów doskonale odzwierciedlają ich charaktery. Właśnie dlatego się tak ogląda ten film. Kostium to jest psychologia danej postaci. Nie można zrobić kostiumu bez wiedzy scenariuszowej, nie można wykreślić historii, nie można wykreślić epoki i wydaje mi się, że to, co jest koniecznie, to wejść w skórę tego aktora i wydaje mi się, że tu była taka droga. Ja to nazywam, że to są inteligentne kostiumy. Na Oscara ma także szansę Maciek Szczerbowski za krótkometrażową animację Dziewczyna, która płakała perłami, którą wyreżyserował wraz z Chrisem Lavisem. Chorwacja ma nowy park przyrody. Góry Zagorje. To nieoczywista jak na ten kraj leżący nad Adriatykiem atrakcja przyrodnicza i turystyczna. Piotr Piętka. Większości Polaków Chorwacja kojarzy się z wybrzeżem Adriatyku i klimatem śródziemnomorskim. Jest to jednak niezwykle zróżnicowany kraj. Dość powiedzieć, że w samej stolicy, Zagrzebiu, można pojeździć na nartach. Kilka kilometrów od miasta zaczyna się kraina nazywana Górami Zagorje. Obejmuje ona kilka mniejszych i niewysokich pasm górskich.

mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Cudo, prawda? Moja ukochana piosenka. No i ona się nadaje fantastycznie do rozpoczynania audycji. No ale dziś jeszcze szczególnie jej się nadaje. No jaki będzie temat? Pyta pani Bogusia. A pan Paweł pozdrawia. Paweł pozdrawia. Bardzo dziękuję. No to już mówię. 15 marca. 15 marca imieniny obchodzą. Gości Mirche, Lojza, Klemens, Krzysztof, Leo, Krycja chyba, ale numer. Longin, Longina, Ludwika, Luiza, Matrona, Nikander, Nikandra, Placyd, Probus, Zachariasz i Zachary. Imieniny obchodzą, urodziny obchodzą. No i właśnie tutaj. 15 marca to jest dzień urodzin mojej wnuczki. I pomyślałem, że to jest właśnie taki temat, który no ważny, istotny, szczególny właśnie. Chodzi mi o takie ważne, prywatne święta. 11 listopada, 3 maja, no wiadomo. A takie, nie wiem, na przykład 5 kwietnia, albo na przykład 3 czerwca, albo na przykład, no jeszcze inne piosenki znalazłem, no 3 września. Piosenki znalazłem takie właśnie z datami szczególnymi. No i właśnie może o tym byśmy porozmawiali. Pomyślałem o wierszu Gałczyńskiego Servus Madonna. I tam jest taki fragment, no właśnie z Szekspira. Życie to sen wariata śniony nieprzytomnie. Nie wiem, czy państwo się tak czują czasem. Że właściwie nie wiemy, czy to jest fiction, czy jest non-fiction, gdzie my jesteśmy w ogóle, o co chodzi. Czy to jest w ogóle niemożliwe w ogóle, że tak jest. I pomyślałem o tym, że te ważne święta, takie nasze prywatne, no nie wiem, 12 nie wiem, czerwca, albo no nie wiem jeszcze, jakie inne, o jakich państwo zechcą opowiedzieć. To jest coś w rodzaju takiego sposobu, żeby jakoś z tym wariactwem sobie jakoś poradzić, jakoś sobie ułożyć relacje, jakoś znaleźć sens w tym wszystkim. No to ja mam taką propozycję i zapraszam państwa. dariusz.bugalski@polskieradio.pl, gdyby chcieli państwo napisać, no zadzwonić, no to wiadomo, 2 2 7 3. No właśnie. I prywatne, ważne dla nas dni. Coś w rodzaju naszych takich świąt. No to zapraszam. A te piosenki, tak jak powiedziałem, no na przykład Tok Tok i 5 kwietnia. Here she comes, silent in her cell, here she comes, fresh upon the grass. Here she comes. Laughter and her kiss. Here she comes. Shame upon her lips. Piękne, prawda? 5 kwietnia to jest dzień urodzin Felicity Mary Costello, czyli żony Marka Hollisa. A popełniłem okropne faux pas, bo wymieniając osoby, które dzisiaj obchodzą imieniny, ja Państwu nie złożyłem życzeń, więc ja przepraszam, nisko się kłaniam i pozdrawiam. No właśnie, tak jest dzisiejszy temat, to znaczy moje, nasze prywatne święta. Nie takie z kalendarza, z czerwonymi, na czerwono, no tylko w sercu na złoto. Nie wiem, czy to jest właściwe określenie. No i pomyślałem o tym, że na przykład, o, ja kiedyś sobie wymyśliłem tak, sprawdzałem, jakie piosenki były na pierwszym miejscu Billboardu, listy Billboardu tego dnia, kiedy się urodziłem ja, no i moi bliscy. No i miałem całą wyliczankę, całą listę. I wtedy, kiedy ja się urodziłem, to na pierwszym miejscu listy Billboardu była ta piosenka. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more. you come back no more. Oh, woman, oh, treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away. Cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Well, don't you come back no more. What you say? Don't you come back no more. I didn't understand. Don't you come back no more. You can't mean that. And don't you come back no more. Prawda, eksplozja geniuszu, minuta 54 bodajże, coś takiego. No, taka wróżba na urodziny. No, wprawdzie opowieść o kłopotach z kobietami, ale jaka opowieść. Prywatne święto, tata, ważna tata w naszym życiu. No to ja Państwa zapraszam, opowiedzcie. Antidotum na sen wariata śniony nieprzytomnie. Pan Paweł. Moją datą i świętem od 30 lat jest 2 maja. Nawet mam grawer, tak? I żona też, na obrączce. Aha, rozumiem. Jest to data naszej pierwszej randki, gdzie wszystko się zaczęło, czyli nasza przyszłość. Szmat czasu. Pewnie tyle, że ja wszystko pamiętam, jakby to było wczoraj. To jest jedna z moich wad. Jestem pamiętliwy. Oczywiście celebrujemy tę datę co roku. Nic sobie nie kupujemy, jeśli chodzi o prezenty, ale kupujemy butelkę dobrego wina i wieczorem po pracy siadamy i w sumie to jest cisza między nami. I tylko raz na jakiś czas żona powie: a pamiętasz wtedy na tej ławce albo pod tym sklepem? Po prostu siedzimy w milczeniu. I każdy z nas w myślach przypomina sobie różne zdarzenia z naszego życia. Takie lekarstwo na długie pożycie małżeńskie. Mało mówić, więcej przytakiwać i dać na wstrzymanie. Pozdrawiam, Paweł. Paweł mówi o tym, że ma wady, że jest pamiętliwy, ale ma też zalety ogromne, bo jest dżentelmenem. I pozdrawia Olgę, i pozdrawia Darka Pieroga, więc bardzo dziękuję. No właśnie to chodzi, o takie daty ważne dla nas, prywatne, niekoniecznie z kalendarza na czerwono. Ja nie pamiętam, kiedy to było. Znaczy, pamiętam dokładnie, nie pamiętam daty. Ale pamiętam ten dzień, kiedy po raz pierwszy dostałem tę płytę. Znaczy, kolega mi pożyczył, to był skarb. On tę płytę dostał z Ameryki. I ja to włączyłem i nie mogłem uwierzyć. Po prostu dostałem to tak, jak jest takie powiedzenie: piorun sycylijski. Jak kogoś rąbnie piorun sycylijski, to się zakochuje, prawda, bez pamięci. I ja coś takiego przeżyłem wtedy. I zaraz Państwu powiem, co to było takiego, co to był za piorun. Ale Darek mi powiedział, Darek, ja mogę wyznać Państwu? Mogę. Że jego żona się urodziła tego dnia, kiedy ta płyta się ukazała. No, czyli takie podwójne święto jakby. No, a ten piorun sycylijski to uderzył w taki oto sposób. Yeah. Niewiarygodne. To fantastyczne, prawda? Prawda, panie Zbyszku? Prawda, pani Olgo? Panie Radku? Dobry wieczór, panie Radku. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Dobry wieczór. No, proszę, proszę opowiadać o swoim, o swojej ważnej dacie. Ta ważna data to nawet w tym tygodniu nastąpi, bo to wiąże się z pierwszym dniem wiosny, tym kalendarzowym. Ja napisałem kiedyś do takiej jednej dziewczyny, że chodź ze mną na wagary. Chociaż już dawno nie chodziliśmy do szkoły, ani nie studiowaliśmy, ale tak to nazwałem wtedy. Chodź na wagary i podjechałem pod jej dom samochodem i tak sobie pojechaliśmy wtedy po prostu w pewną trasę, w pewne miejsce. Nie znaliśmy się nawet za dobrze. To takie wagary w pierwszy dzień wiosny. Rok później pojechaliśmy już jako para, kilka lat później jako małżeństwo. No i w tym roku, za tydzień, w piątek, pojedziemy po raz 10. Te wagary to jest co roku tak ta sama trasa. Tak? Co roku ta sama trasa, co roku te same miejsca. To jest taka 100-kilometrowa przejażdżka po prostu. Co roku ta sama muzyka w aucie. A w tym roku dodatkowo jeszcze będzie takie samo auto, jak za pierwszym razem. A cudownie. Mistrz celebracji. A jak się pańska żona nazywa? Proszę jeszcze powiedzieć. Weronika. Pozdrawiam. Pozdrawiam serdecznie. Ja też pozdrawiam. I państwa również pozdrawiam. Dobrego wieczoru. Pozdrawiam oboje. Wszystkiego dobrego. Pięknej przejażdżki. No i tej, i w ogóle takiej przez życie. No to może serdecznie. Dziękuję. To może teraz, to może dość dziwne, ale też klasyka to będzie. Bee Gees, to wcześniej bardzo. No i piosenka nosi tytuł 1 maja. Ale to nie jest 1 maja, ten taki 1 maja święto takie, tylko prywatne święto chyba Astrobina czy Barry'ego? Muszę sprawdzić, nie pamiętam. Chyba Barry'ego. Tak, Barry Gibb. Barry Gibb wtedy w domu Barry'ego Gibba zamieszkał owczarek pirenejski Barnaby. I to było właśnie 1 maja, chociaż tam o tym owczarku on nie śpiewa, ale no zresztą dobrze. Po prostu posłuchajmy. When I was small and Christmas trees were tall, we used to laugh while others used to play. Don't ask me why, but time has passed us by. Someone else moved in from far away. Now we are tall and Christmas trees are small, and you don't ask the time of day. But you and I, our love will never die. The girls who cry come first away. The apple tree that grew for you and me, I watch the apples falling one by one, and I recall the moment of them all, the day I kissed your cheek and you were gone. Now we are tall and Christmas trees are small, and you don't ask the time of day. But you and I, our love will never die. But yes, you cry, come first of May. When I was small and Christmas trees were tall, do do do do do do do do do. Don't ask me why, But time has passed us by. Someone else moved in from far away. Też cudowna piosenka, prawda? 1 maja. No i jeszcze o różnych innych datach porozmawiamy, mam nadzieję. Proszę pisać dariusz.bugalski@polskieradio.pl i 2 2 7 3. To ja jeszcze może chciałbym... Aha, dobrze, to ja powiem Państwu. To nawet pamiętam. 20 lipca 1969. No to wtedy, kiedy lądowanie na Księżycu. Wtedy byliśmy u naszej rodziny w Niemnowie, to jest Białoruś, tuż za granicą. No teraz to właściwie tam, no żelazna kurtyna tak jakby, prawda? No i to była taka podróż, ja byłem wtedy dzieckiem i była transmisja w polskiej telewizji. To była noc, pozwolono mi to oglądać, chociaż dawno powinienem spać. Ale to jakoś było takie nudne, bo to nic nie było widać. Dorośli strasznie to przeżywali, ale potem jakoś tak się zdarzyło, że ktoś przełączył tę telewizję na Krzyżaków. I oglądałem tych Krzyżaków. Ale dobrze, Krzyżacy Krzyżakami i lądowanie na Księżycu, lądowaniem na Księżycu. Ważne było to, że ja się poczułem wtedy taką, pierwszy raz, taką jakiś... sygnał dorosłości, że ja mogę razem z rodzicami, z dorosłymi, to były imieniny mego ojca, pobyć, mogę nie spać, jest noc. Ta noc była przepiękna, cudowna. I tak mi się, nie potrafię nawet tego o tym powiedzieć jakoś po swojemu, ale skojarzyło mi się z pewnym wierszem. To właśnie, co wtedy przeżyłem. I to jest taki wiersz, wspaniały wiersz Kazimierza Wierzyńskiego, Owies. I on brzmi tak. Dla innych wszystko inne. Dla mnie tylko to. Żółty owies pokryty kurzawą księżyca. I ciemność granatowa. Zamyślone tło. Ktoś tego nie dowidzie, a mnie to zachwyca. Ciepły wiatr sunie polem. Jeden żywy ruch wśród zastygłej równiny i kłosy kołysze. Ziemia sianem powiała. Drży miesięczny puch. Może on nie szeleści, ale ja go słyszę. Więcej nic, więcej nie chcę. Owsy płyną w śnie. Ktoś może ją minie, wszystkiemu zaprzeczy. Moja noc schodzi głębiej i na samym dnie po imieniu nazywa niepojęte rzeczy. Mój Boże, to arcydzieło, to wspaniałe. I to jest coś takiego, co ja wtedy czułem. Czasami się tak zdarza, że potem to przychodzi w nieoczekiwany sposób, czytając coś, oglądając coś, czytając wiersz na przykład. No to właśnie to było coś takiego, coś właściwie nieokreślonego, niewyobrażalnie pięknego i wspaniałego. No to może teraz Państwo się zastanowią, prawda? I opowiedzą o tych swoich ważnych datach. No a teraz będzie Man on the Moon na temat. No też wspaniała piosenka R.E.M. Martha, the moon in the game of life. Yeah, yeah, yeah, yeah. Andy Kaufman in the wrestling match. Yeah, yeah, yeah, yeah. Monopoly 21 checkers and chess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, yeah, yeah, yeah. I'll see you in heaven if you make the mess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the punt? Andy, are you goofing on Elvis too? In touch. If you believe Here's a little ghost for the offering. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Hey, Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up there to see, then nothing is pan Roman. Drogi panie, pan o ważnych datach. Opowieść o dniu, który wstrząsnął światem, może jednak przekroczyć językową barierę Puchatka. Ulubiony dzień jest dzisiaj, nie kiedyś. I to niekoniecznie 15 marca. Dobranoc ludziom, kotom, datom. Dokładnie pan napisał, panie Romanie. Dziękuję bardzo. No właśnie, może teraz. Darek Pieruk mi powiedział. To też bardzo ciekawe. Że to może jest tak, że to może dzisiaj jest taki dzień, że kiedyś wrócimy do niego i to może on się okaże takim ważnym dniem, naszym prywatnym świętem. Może tego nie widzimy po prostu, może tak jest, może to jest teraz, po prostu teraz. Ta piosenka będzie pasowała. Tutaj jest 21 września. To jest Earth, Wind and Fire, September akurat, no wrzesień, dobrze. 21 września i pytano autorów tej piosenki właśnie dlaczego, skąd ta data 21 września. No to odpowiedź była taka, no, że po prostu jakoś tak ładnie brzmiało, ładnie pasowało i tyle. Więc to jakoś się chyba odnosi do tego, co pan Roman napisał. No taka zupełna przypadkowość, ale może właśnie nie. Może to jednak coś jest na rzeczy. Ale co? To opowiedzcie o swoich ważnych datach prywatnych świętach. No to proszę bardzo, Earth, Wind and Fire. Change in the mind tonight while change. Pan Wojtek jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No, chciałem powiedzieć o tych swoich datach, które są dla nas tak bardzo ważne. Mnie są dwie takie daty najważniejsze. To są narodziny mojej córki 24 czerwca i 9 lutego mojego syna. Aha. I do tego były tak ważne te daty, że nie obchodziłem swoich urodzin, tylko zawsze robiłem wystawne przyjęcia urodzinowe dla moich dzieci i wtedy całą rodzinę spraszałem, było po 30 osób i po prostu chciałem, żeby moje dzieci czuły, że to jest na ich cześć, że to jest dla mnie bardzo ważne i tak do tego bardzo podchodziłem. Wspaniale. To są właśnie te daty, które są dla mnie bardzo ważne. Jak się dzieci mają teraz? Świetnie, 25 lat i 27 i są moimi przyjaciółmi, kochamy się, lubimy siebie. Dzisiaj z synem byłem zobaczyć, jak wspina się na wspinaczkowej ścianie. Pięknie. Więc lubimy spędzać z sobą czas, bardzo dobrze się rozumiemy, pomimo różnych życiowych przeszkód, które przeszliśmy obydwoje. W trójkę w sumie, tak? Niestety jakiś tam po drodze rozwód, nie jakiś tam tylko rozwód. Mhm. Później wyjechałem za granicę, ale nigdy z nimi kontaktu nie straciłem. Zawsze z nimi byłem i oni byli ze mną. Chyba to jest jeszcze bardziej ważne dla mnie. Jak mają na imię? Jeszcze imiona, może gdyby pan zechciał. Jakub i Julia. J.J. Bardzo ładnie. No, dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. Pozdrawiam gorąco. Dla was wszystkiego dobrego również. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Dzięki. No to jeszcze będzie J. No, pięknie. Do trzech J-ów sztuka. James Taylor, jeden z najbardziej psychoterapeutycznych głosów w biznesie, jak ktoś powiedział. No i on nagrał takie arcydzieło, taką płytę Sweet Baby James. No i stamtąd pochodzi piosenka tytułowa. I to jest też, chodzi o narodziny. Narodziny bratanka, który się nazywa Alex, tak, Alex. No to posłuchajmy. There is a young cowboy, he lives on the range. His horse and his cattle are his only companions. He works in the saddle and he sleeps in the canyons, waiting for summer, his pastures to change. And as the moon rises, he sits by his fire, thinking about women and glasses of beer, and closing his eyes as the dogies retire, he sings out a song which is soft but it's clear, as if maybe someone could hear. Good night, you moonlight ladies, rock-a-bye, sweet baby Jane. Deep greens and blues are the colors I choose. Won't you let me go down in my dreams and rock her by sweet baby James. Now the 1st of December was covered with snow, so was the turnpike from Stockbridge to Boston. Lord, the Berkshire seemed dreamlike on account of that frosting, with 10 miles behind me and 10,000 more to go. There's a song that they sing when they take to the highway, a song that they sing when they take to the sea, a song that they sing of their home in the sky. Maybe you can believe it if it helps you to sleep, but singing works just fine for me. So good night, you moonlight ladies, rock-a-bye, sweet baby Jane. Deep greens and blues are the colors I choose. Won't you let me go down in my dreams and rock-a-bye, sweet baby Jane. Pani Irena, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słucham pani. Chciałabym opowiedzieć o dniu bardzo pani ważnym. Pani Ireneko, przepraszam, przerwę pani, bo pani ma włączone radio. Pewnie. Wyłączam już. Świetnie, tak. Jest echo, pogłos. Dziękuję. I proszę. Chciałabym opowiedzieć o dniu bardzo ważnym dla mnie i dla mojego męża. Otóż jest to data 4 stycznia. To była przerwa świąteczna, a oboje, będąc jeszcze wtedy studentami, dla powodów takich, żeby odreagować swoje zmartwienia, znaleźliśmy się oboje na basenie w godzinach przeznaczonych dla uniwersytetu. Nie znaliśmy się wtedy. I tylko on i ja na tym basenie tam spędziliśmy 1,5 godzinki. To była taka nasza znajomość 4 stycznia. I we wrześniu tego samego roku zostaliśmy małżeństwem. I panie redaktorze, od 52 lat, 52 lata już, 4 stycznia udajemy się zawsze na basen, aby tak? przypomnieć sobie tę naszą mało romantyczną znajomość, bo owianą zapachem chloru. I pływacie 1,5 godziny? Tak, tak. Tak, co roku? Tak, tak. Każdego roku i w tym roku też 4 stycznia odkreśliliśmy tę naszą podróż przez życie już ponad pół wieku. Ale miłość to jednak robi cuda. Nawet chlor jej nie przeszkadza, jak słyszymy. Nawet chlor nie. Tak jest. To proszę męża jeszcze pozdrowić, może pani zechce. Dziękuję bardzo, dziękuję. Aha, dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. No dziękuję. Ale historia. Dobranoc. No to zapraszam państwa. Może jeszcze po 11 się spotkamy, no to jeszcze może państwo popowiadają o swoich ważnych świętach, takich, no nie z kalendarza takiego oficjalnego, jako odtrutka na te wariackie czasy. No i teraz tak patrz, co byśmy zagrali. Olga, wybierz coś, bardzo cię proszę. Mamy tutaj cudowną playlistę, no i co tam będzie? No, jestem ciekaw. Skaldowie. No właśnie, jest piosenka Skaldów. No, jeszcze powiem o polskich piosenkach. Prawie w ogóle nie ma takich piosenek, gdzie są daty. No ta piosenka też nie ma daty, ale no jakoś powiedzmy, że się nadaje. No też jest bardzo piękna. No ja, przychodzą mi do głowy chyba 2 albo 3 piosenki tylko takie, gdzie są daty. Dlatego gramy dzisiaj więcej tych amerykańskich i angielskich. Tam jest bardzo dużo i to są arcydzieła bardzo często. No dobrze, ale to już nie zagaduję. Skaldowie teraz, a po 11 się spotykamy. Za chwilę nowy dzień, gołębie ponad miastem, za chwilę zbudzą się. Powoli wschodzi słońce, chodzi zieleń drzew, ulice, domy, miasta, za chwilę zbudzą się. Komu pałac, komu salon, a komu niebo na głowę.